พึ่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจเข้ามาภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการภาวนาเป็นการทวนกระแสจิตไม่ใช่เป็นการปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของตน กระแสของจิตนั่นก็ได้แก่ความคิดความจำหมายในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละส่วนมากมันก็หลั่งไหลออกไปแต่ภายนอกนู่นมันไม่ได้ยับยั้งอยู่ภายในมานี่การที่เรามาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเรามาฝึกทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี้การทวนกระแสจิตเข้ามาภายในก็หมายความว่าเราไม่ไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจะผลักดันให้คิดสายไปในอารมณ์ต่างๆเราไม่ยอมไปกับมันเราหยุดยั้งกันอยู่ในปัจจุบันนี้การทำเช่นนี้นะหากว่ากิเลสมันมีหากว่ากิเลสมันมีอิทธิพลมากมันก็ต้านทานกดดันจิตใจนี้ให้สงบลงไม่ได้ก็จำเป็นต้องต่อสู้กันต้องอาศัยความอดความทนอาศัยสติเพ่งกำหนดเพ่งเข้ามาภายในอาศัยอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนตรัยและอธิษฐานใจถึงบุญบารมีที่ตนได้กระทำมาเพื่อมาเป็นกำลังใจเนี่ยต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้มาเป็นกำลังใจเพื่อให้ใจอาถานเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขันติตะโปตะปะสิโนนั่นแหละขันติคือความอดทนเป็นตะปะธรรมเครื่องเผากิเลสให้อ่อนกำลังลงในอานิสงส์ต่างๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราจะทำคุณงามความดีหลายอย่างเริ่มจากการให้ทานมาจนถึงมาภาวนาเจริญสมถวิปัสสนาอันนี้ก็ยังมีอานิสงส์สู้ขันติความอดทนไม่ได้ความอดทนนี้นับว่าเป็นอานิสงส์อันยอดเยี่ยมแน่นอนทีเดียวการเจริญ การเจริญสมถะวิปัสสนานั้นถ้าขาดความอดทนเสียแล้วก็ดำเนินไปไม่ได้เลยเช่นอย่างบางคนภาวนามันส่งใจออกนอกไปเห็นนิมิตอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้นะเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำให้ทวนกระแสจิตเข้ามาให้มาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าส่งจิตไปตามนิมิตต่างๆมันก็ไม่อดทนไม่อดเพ่งไม่อดทวนกระแสจิตเข้ามาเมื่อกิเลสอันนั้นมันผลักดันจิตใจเอาก็อ่อนไปตามมันก็เพ่งไปตามมันวันไว้ไปตามมันอย่างนี้แหละ จิตใจเลยสงบลงไม่ได้เลยบัดนี้มันก็เลยกลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสไปมันไม่ใช่วิปัสสนา การที่มันจะเป็นวิปัสสนาได้นะมันต้องทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาทำใจให้สงบลงในปัจจุบันนี้ละนิวรณ์ห้าให้ดับไปไม่ส่งใจไปในอดีตอนาคตนี่การที่ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้มันจะไม่เกิดความเห็นผิดวิปลาสไปต่างๆก็เพราะว่าใจมันสงบแน่วอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเห็นอะไรมันก็เห็นแจ้งประจักษ์เลยพระศาสดาทรงจำกัดลงให้มาเห็นแจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายนี้เนี่ยการเจริญวิปัสสนานะเมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้ใดเห็นนอกออกจากขันธ์ห้านี่ออกไปแล้วมันก็ผิดเลยนั่นมันผิดทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเลยให้พึ่งพากันจำไว้แนวทางข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่พลาดนะต้องทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เสมอไม่เชื่อสัญญาอารมณ์ที่มันฉายออกไปข้างนอกนู่นไปในอดีตอนาคตนู่นแม้มันจะเห็นอะไรต่ออะไรซึ่งไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็ช่างแต่การเห็นเช่นนั้นไม่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้หมายความว่าอย่างนั้นการที่มาเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้ละอะไรก็มาละอยู่ในปัจจุบันนี้จะไปละอยู่ในอดีตอนาคตนั้นไม่ได้แต่นั่นแหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใครขาดความอดความทนแล้วมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจไว้บทนี้นะฉะนั้นเราต้องสร้างความอดทนนี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจให้ได้อดไม่คิดอดไม่ส่งเสริมความคิดอันส่งออกไปข้างนอกด้วยอำนาจแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากบ้างด้วยอำนาจแห่งความโกรธไม่พอใจในบุคคลหรือในสิ่งใดๆก็ดีก็ไม่ไปตามมันน่ะไม่ไปตามความคิดความหมายนั้นหรือว่าเกิดทุกขเวทนาขึ้นในร่างกายอันนี้อย่างนี้เห็นว่าการเพ่งอยู่ในร่างกายอันนี้นะมันอึดอัดเพราะเวทนามันสัมผัสกับเวทนาอยู่ก็จึงได้ส่งจิตออกไปข้างนอกนู่นไปเพ่งดูสิ่งอะไรต่ออะไรเพื่อจะให้มันลืมทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในกายนี้อย่างนี้นะอันนั้นไม่ถูกเราจะไปหนีทุกข์นั้นไม่ได้แม้ว่าจะส่งใจไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็ตามทุกข์มันก็ตามไปอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ลดลาวาสอกให้บุคคลผู้มีความเห็นผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าอันทุกข์นี่นะไม่ใช่ทรงสอนให้ละมันละไม่ได้เมื่อขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดพ ทุกข์คือความทนได้ยากความแปรปรวนของร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่ตราบนั่นแหละดังนั้นจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงรู้ว่าขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์มันทนไม่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทนอยู่นิ่งๆตลอดไปนั้นไม่ได้เลยมันก็ต้องยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นแหละลักษณะที่มันยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าทุกข์เมื่อจิตไม่รู้เท่าจิตก็วันไหวไปตามจิตก็เลยเป็นทุกข์ไปตามร่างกายสังขารนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนแก่นสารของเราเมื่อมันรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้นั่นแหละมันก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้นะเพราะว่าดวงจิตนี่มันยังอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันห้าอันนี้อยู่นี่ถ้าเราไม่กำหนดรู้เท่ามันก็เป็นทุกข์แหละจะฆ่าตัวตายเสียเผื่อว่ามันจะได้หนีจากขันห้าอันนี้อย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนมันเอียงไปในทางแห่งความโกรธความพยาบาทไปเสียโกรธตัวเองพยาบาทตัวเองมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปอีกแล้วไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าพอฆ่าตัวตายแล้วนี่มันจะถึงนิพพานเลยไม่ต้องเล่ร่อนเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่นี่เพราะว่ากิเลสตัณหาอุปทานมันยังไม่หมดยังละไม่ได้เลยจะไปให้มันเข้านิพพานได้อย่างไรอ่ะจิตใจยังคล้องอยู่ในโลกอันนี้อยู่คล้องอยู่ในขันธ์ห้านี้บางคราวผลยินดีชื่นชมกับมันเวลาขันธ์ห้ามันปกติสุขโรคภัยไม่เบียดเบียนก็ล่าเริงบันเทิงชื่นชมยินดีกับขันธ์ห้าอันนี้เมื่อเวลาขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนลงไปเอาก็ไม่พอใจกับขันธ์ห้านี่อีกแล้ววันนี้นะเดือดร้อนใจขึ้นมาแล้วเมื่อเสวยทุกขเวทนามากๆเขาก็บ่นอยากจะฆ่าตัวตายเสียให้มันรู้แล้วรู้รอดจะไม่ได้เสวยทุกขเวทนาอันนี้ต่อไปนี่มีคนบางคนบางพวกนี่มีความเห็นอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นน่ะมันถึงฆ่าตัวตายกันได้นั่นเรียกว่าความเห็นมันเอียงไปข้างรักเอียงไปข้างชังอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นทางสายกลางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่ะพึงรู้ไว้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้อดกั้นต่อทุกขเวทนาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารมันแปรปรวนเพราะโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้ท่านก็ได้ตั้งความอดความทนลงเหมือนกันน่ะกับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าจิตใจของพระองค์หักไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไปกับสังขารเท่านั้นแหละแต่ความอดทนต่อทุกขเวทนาต้องมีเรียกว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านมีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมคนธรรมดาสามัญสู้พระองค์ท่านไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตของพระองค์ท่านมันเข้มแข็งเต็มที่แล้วละกิเลสหมดแล้วไม่มีกิเลสอะไรที่จะมาปั่นจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนเลย แม้ว่าพระองค์จะได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่อย่างนี้จิตของพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไม่กระวนกระวายเลยปรากฏในตำราในวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นเมื่อไปถึงแท่นบัลลังก์ของพวกมัลลกษัตริย์เมืองกุสินารานั้นแล้วก็ทรงรับสั่งให้สงฆ์ทั้งหลายจัดแจงตั้งอาจที่นอนอันนั้นน่ะให้มันถูกทางทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ทั้งหลายทำลงไปตกสำละทำความสะอาดแท่นบัลลังก์อันนั้นแล้วก็หันไปให้มันถูกทางพอเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จประทับขึ้นสู่บนบัลลังก์อันนั้นแล้วก็ทรงสีหสยาทคือนอนตะแคงข้างขวาเอาเท้าซ้ายวางทับบนเท้าขวาแล้วก็เอาวางแขนทาบไปตามพระวรกายนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พลิกไปทางไหนมาไหนเลยประทับนอนตะแคงข้างขวาอยู่ท่าเดียวนั้นนะจนตลอดคืนจวนสว่างจึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั่นแสดงว่าพระทัยของพระองค์น่ะเข้มแข็งอยู่เหนือทุกขเวทนาทั้งหมดเลยถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญมันจะไปนอนตะแคงข้างเดียวอยู่อย่างนั้นตลอดคืนไปได้ที่ไหนอ่ะคนธรรมดาสามัญเมื่อเวลาธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกแกดับนี่มันกระวนกระวายต้องพลิกไปพลิกมาต้องโอดครวญต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแสดงว่าจิตของผู้นั้นไม่มีความอดทนต่อทุกขเวทนาเลยไม่รู้เท่าทุกขเวทนาเลยจิตใจหวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงออกทั้งอาการกายหวั่นไหวไปมานั่นนี่แหละในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนสามัญธรรมดาทั่วไปก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันเมื่อเวลาร่างกายสังขารอันนี้เนี่ยมันทรุดโทรมหวั่นไหวไปมานั่นปุถุชนคนธรรมดากายก็หวั่นไหวจิตก็หวั่นไหวพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมันหวั่นไหวตั้งแต่อัตภาพร่างกายแต่จิตของพระองค์ไม่หวั่นไหวนี่มันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์รู้อย่างนี้แล้วเราก็ฝึกหัดจิตใจนี้เข้าไปให้ใจนี้มันเข้มแข็งกล้าหาญอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางร่างกายนี้ให้ได้ถึงไม่ได้เต็มที่ก็เรียกว่าให้มันได้พอประมาณเมื่อเราหัดอดหัดทนไปนานเข้ามันก็เข้มแข็งขึ้นเองในจิตใจนี้นะมันเกิดจากการฝึกหัดทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ฝึกหัดแล้วปล่อยให้มันอ่อนแอไปตามทุกขเวทนามันก็ยิ่งอ่อนไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกอันจิตนี้นะถ้าพูดตามสภาพความจริงของจิตแล้วมันไม่มีอะไรจะไปทำลายได้เลยธรรมชาติของจิตนี่นะแต่เหตุที่จิตมันหวั่นไหวอยู่นี่ ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งเท่านั้นแหละถ้าจิตดวงนี้นะมันรู้แจ้งสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วมันจะเข้มแข็งที่สุดเลยฮะแล้วเรียกว่ามันจะอยู่โดยเอกเทศหนึ่งต่างหากไม่ได้ซึมซาบอยู่ในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะมันจะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังไม่ได้เข้าไปยึดถือสภาวะธาตุสภาวะขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้นะแต่หากอาศัยธาตุขันธ์อันนี้แหละอยู่แต่หากว่าไม่ติดไม่ยึดธาตุขันธ์อันนี้อยู่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเหมือนอย่างน้ำกับใบบัวใบบัวนั้นอาศัยน้ำเกิดจากน้ำนั่นแหละมาแต่ว่าใบบัวหักไม่ติดอยู่ในน้ำน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวน้ำไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวชั้นใดจิตของมุนีทั้งหลายก็ไม่ซึมซาบไปในอารมณ์ต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของผู้รู้ทั้งหลายก็ฉันนั้นอย่างนี้แหละไอ้คุณธรรมอันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบใบบัวกับน้ำให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็หมายความว่าใบบัวนั่นน่ะมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้แต่ว่าน้ำไม่ได้ซึมเข้าสู่ใบบัวใบบัวนั้นมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ก็จึงสดชื่นอยู่แต่ว่าน้ำหักไม่ซึมเข้าสู่ใบบัวอันนี้ฉันใดจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ย่อมอาศัยขันธ์ห้านี้แหละอยู่เมื่อเวลาเหตุปัจจัยของขันธ์ห้านี้มันยังอยู่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่เหมือนอย่างใบบัวอาศัยน้ำอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้พอเหตุปัจจัยของขันธ์ห้านี้มันหมดลงขันธ์ห้านี้มันก็แตกสลายลงไปดวงจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็หมดเรื่องกันเนี่ยไม่ต้องไปท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกอันนี้แหละเพิ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเพราะว่าสำเร็จอรหันต์แล้วจิตนี้จะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้เลยหามิได้มันก็ต้องสัมผัสอยู่นั่นแหละไม่ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาแต่เวลาที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละอันนั้นเรียกว่าหมายความว่าท่านน้อมจิตเข้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงเลยเรียกว่าได้เข้าไปพักผ่อนอยู่ในนิพพานนะนั่นแหละไม่ยอมสัมผัสกับโลกภายนอกคือว่าไม่ยอมสัมผัสอยู่กับขันธ์ห้าอันนี้เหตุนั้นจึงไม่ได้เสวยทุกขเวทนาในเวลาที่จิตเข้าสู่นิโรธสมาบัตินั่นนะครั้นเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติมาก็มาสัมผัสกับขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจเมื่อบุคคลใดยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้บุคคลนั้นก็ต้องได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาแล้วจิตใจก็ต้องหวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาอยู่ก่อน ต่างแต่ว่าวันไหวมากหรือวันไหวน้อยกลัวกันเท่านั้นแหละท่านผู้ใดละอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปมากความหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาของจิตของท่านผู้นั้นก็น้อยลงความตั้งมั่นนะมากกว่าอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดยังมีกิเลสมากอยู่อย่างนี้จิตใจก็ย่อมหวั่นไหวต่อทุกขเวทนานั้นมากเท่านั้นแหละดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะก็จงพากันตั้งอกตั้งใจทำความภาคเพียรน้อมกระแสจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันส่งออกไปข้างนอกแล้วมาเพ่งกันอยู่ภายในนี่แม้ว่ามันจะเกิดทุกขเวทนาอย่างไรขึ้นในกายนี้เราก็ไม่หวั่นไหวนี่หัดอดหัดทนเอาเผื่อว่าเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาจิตนี้มันก็จะไม่อ่อนแอต่อทุกขเวทนาจะมีความอดกั้นทนทานได้เพราะเคยอดเคยทนมานี่มันมีผลดีอย่างนี้การทำสมาธิภาวนาพยายามน้อมใจลงสู่ความสงบแล้วก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาเมื่อผ่านทุกขเวทนาลงไปได้จิตก็รวมลงได้แหละสงบลงได้แต่ถ้าจิตนี้หักพอได้สัมผัสกับทุกขเวทนาก็วันไหวแล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมันจะสงบลงได้ก็ต่อเมื่อเราเพ่งดูทุกขเวทนานั้นอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยเพ่งเอาจนว่ามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าไม่มีใครเป็นทุกข์เราไม่มีอยู่ในที่นี้เขาก็ไม่มีอยู่ในที่นี้เลยหมายความว่าเราไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนานั้นเลยทุกขเวทนาก็ไม่ได้มีอยู่ในเรานี่จนมันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจิตนี่มันก็ไม่หวั่นไหวเลยบัดนี้มันก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปธรรมดาของสังขารมันหักเป็นอย่างนี้อันนี้แหละเพิ่งพากันเข้าใจเรามาฝึกกันนะการที่จิตใจมันจะเป็นไปในทํานองอย่างที่ว่ามานี้ได้มันเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งการฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆลอยๆไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นไปเองนะไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นไปเองเลยมันจะเป็นไปได้ก็เพราะเราฝึกหัดต่างหากดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการกระทำความดีใดๆก็มีอานิสงส์อยู่หรอกแต่ว่าที่จะมีอานิสงส์อย่างยอดเยี่ยมจริงๆแล้วต้องอดทนนี่แหละความอดทนนี่แหละเป็นอานิสงส์อันยอดเยี่ยมนี่นับว่าเป็นความจริงทีเดียวการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ถ้าขาดความอดทนเสียแล้วเป็นไปไม่ได้จริงๆนี่สู้อิทธิพลของกิเลสตัณหาอวิชชาไม่ได้เลยนะเพราะว่าฝ่ายกิเลสตัณหาบาปธรรมนั่นมันไม่ประสงค์อยากจะให้ใจนี้สงบลงเลยนี่เพราะเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็จะพ้นจากอำนาจของมันน่ะดังนั้นแหละมันจึงต้องรบกวนนะมันมีอิทธิพลเท่าไรมีกำลังอย่างไรมันก็รวบรวมกำลังต้านทานขัดขวางไม่ให้จิตมันสงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดมีความอดทนเป็นเครื่องประดับ เป็นฐานรองรับดวงจิตนี้แล้วก็ย่อมเอาชนะมารคือกิเลสบาปธรรมต่างๆเหล่านั้นได้ถึงชนะไม่ได้เด็ดขาดก็เรียกว่าชนะทุกขเวทนาอย่างหยาบๆหรือว่าชนะตัณหาอย่างหยาบๆนี่ได้คือตัณหาอย่างหยาบๆนี่มันต้องการมันไม่ต้องการอยากจะให้จิตนี้สงบลงไปมันขัดขวางไว้อันนี้เรียกว่าตัณหาอย่างหยาบๆมันอยากคิดส่งสายออกไปข้างนอกนู่นมันเข้าใจว่าเมื่อส่งใจออกไปข้างนอกแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะสบายใจขึ้นอย่างนี้ไม่ควรถือมั่นว่าของเราของเขานี่ปัญญามันวินิจฉัยดูแล้วมันรู้ชัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็สอนจิตไม่ให้ยึดไม่ให้ถือสอนจิตให้ปรงให้วางไว้ตามสภาพเนี่ยเรียกว่ากำลังขันติกับกำลังปัญญานะมันก็พอๆกันเลยอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าขาดกำลังของขันติความอดทนแล้วปัญญาก็วินิจฉัยไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็ย่อมอ่อนแอท้อแท้ไปหวั่นไหวไปเมื่อใจหวั่นไหวไปอยู่นั้นจะพิจารณาอะไรก็ไม่รู้จริงเห็นจริงได้เลยตัดสินไม่ลงเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละความอดทนนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราทุกคนจะพึงสร้างให้เกิดมีขึ้นในจิตใจให้ได้เพราะมันเป็นฐานที่ตั้งแห่งศีลเป็นฐานที่ตั้งแห่งสมาธิเป็นฐานที่ตั้งแห่งปัญญาทีเดียวแหละศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยความอดทนลองคิดดูอดทนอดกั้นไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจแห่งตัณหาเมื่อจิตไม่หวั่นไหวไปตามตัณหาแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงสิกขาบทพุทธบัญญัตินั้นๆเลยบุคคลจะล่วงสิกขาบทพุทธบัญญัตินั้นก็เพราะมันอดทนต่อความอยากไม่ไหวนั่นเลยสิกขาบทพุทธบัญญัติทั้งหมดเหล่านั้นนะทรงบัญญัติไว้เพื่อต้านทานต่ออำนาจแห่งตัณหาอันหยาบของบุคคลเหล่านั้นเองเนี่ยตัณหาอย่างหยาบๆนั้นน่ะมันบันดาลให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วนี่นั่นเรียกว่าตัณหาอย่างหยาบนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ใดมีความอดทนนะอดกั้นไม่ไปตามความอยากนั้นพอรู้ว่าถ้าหากว่าไปตามความอยากนั้นมันก็ต้องล่วงศีลล่วงวินัยก็ต้องมีบาปมีโทษติดตัวอย่างนี้เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความอดกั้นทนทานนี่มันก็เป็นฐานที่ตั้งของศีลศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะความอดทนไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาความทะยานอยากโดยประการต่างๆสมาธิก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อหากว่าขาดความอดทนแล้วจิตนี้จะสงบลงไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันป้วนปั่นอยู่เรื่อยนี่กิเลสมันผลักดันให้จิตคิดซ่านไปต่างๆนานาหรือมิฉะนั้นแล้วก็กิเลสมันก็เอ้าครอบงำกายทำให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาครอบงำจิตใจไม่ปรารถนาจะให้จิตนี่คิดนึกอะไรเลยให้จิตนี่มีแต่หยุด คิดหยุดนึกแล้วก็เซ่อไปอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรเลยเมื่อถูกความง่วงเข้าครอบงำไปแล้วนะ เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ล้วนแต่อิทธิพลของตัณหาทางนั้นแหละอันหมู่นี้นะดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อความง่วงมันจะครอบงำมาแล้วก็อดทนนะไม่ง่วงมันตั้งสติให้เข้มแข็งไว้แล้วก็นึกคิดถึงคุณธรรมต่างๆที่มันถูกกับจริตนิสัยของตนวิจารณ์คุณธรรมต่างๆเข้าไปเช่นอย่างผู้ที่เมื่อมานึกถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสยินดีขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็มานึกทบทวนถึงพระประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตอนใดตอนหนึ่งก็ได้เมื่อจิตใจมันได้ความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นแล้วมันก็หายง่วงไปการที่บุคคลจะมานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าถึงพระประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าได้ในเวลาเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างว่านั่นแหละไม่ทำความอ่อนแอไปตามอำนาจแห่งความง่วงเหงาหาวนอนเหล่านั้นนะนี่เพราะฉะนั้นยังว่าความอดทนนี่มันเอาไปใช้ได้ทุกกรณีเลยทีเดียวแหละอดกั้นทนทานละความชั่วอดกั้นทนทานกระทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ลองคิดดูสิคุณค่าของขันติความอดทนนะมันมีมากมายกายกองจริงๆนะเพราะว่าจิตใจนี่มันยังละกิเลสไม่หมดนี่กิเลสมันยังรบกวนจิตใจนี้ให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปต่างๆนานาอยู่อย่างนี้นะลำพังสมาธิอย่างเดียวเราก็สู้ไม่ไหวกำลังสมาธิก็อ่อนนี่กำลังสติปัญญาก็ยังอ่อนอยู่ยังไม่สามารถจะเอาชนะกิเลสต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นเราจึงต้องได้อาศัยความอดทนนี้สร้างความอดทนนี้ให้เป็นฐานรองรับดวงจิตไว้ก่อนทีนี้เมื่อมีความอดทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสไม่ไปตามกิเลสแล้วกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงขั้นเมื่อกิเลสอ่อนกำลังลงจิตใจนี่มันก็รวมลงเป็นหนึ่งมันก็เบิกบานผ่องใสเมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วอย่างนี้แหละก็จึงใช้ปัญญาได้บัดนี้นะก็จึงใช้ปัญญาค้นคว้าเหตุผลของชีวิตสามารถรู้แจ้งได้ตามเป็นจริงบัดนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะขั้นตอนของการอบรมจิตใจนี้เพิ่งพากันเข้าใจอันท่านผู้ที่ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วนั้นท่านก็ไม่ได้อดทนทำความเพียรอย่างคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสเพราะว่ามันไม่มีกิเลสมาต้านทานแล้วพอท่านน้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาธรรมเข้าไปจิตก็ลงไปเลยอ่ะจิตก็รวมตัวลงไปเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่ยากไม่ลำบากเหมือนอย่างบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่พอเมื่อน้อมจิตลงไปสู่ความสงบกิเลสมันก็ขัดขวางไว้อย่างนี้แหละดังนั้นเราจึงต้องได้อาศัยคุณธรรมต่างๆเข้าช่วยเป็นกำลังใจสุดท้ายก็ขันติธรรมแหละเป็นกำลังใหญ่ให้พากันเข้าใจเหตุผลดังกล่าวมานี้เมื่อผู้ใดเข้าใจเหตุผลอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมจะพอใจกระทำตามเนี่ยพอใจภาคเพียรพยายามเลย เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามเราไม่หัดอดหัดทนต่ออำนาจของกิเลสอย่างนี้นะจิตใจนี้มันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสไปเรื่อยๆแหละโดยเฉพาะมันเมื่อมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสหยาบๆอันนั้นแล้วมันก็ไปทำความชั่วใส่ตัวเองในวันนี้นะมันก็ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไปชอบกล่าวมุสาวาทหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปชอบดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆเข้าไปนี่แหละเมื่อหากว่าไม่มีคุณธรรมยับยั้งจิตใจไว้ได้ตัณหาอย่างหยาบๆนี่มันก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจก็ทำให้คนเราทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองไปนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละผู้ที่เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วก็จำเป็นต้องมีความภาคเพียรพยายามเลยฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจตัวเองให้มันตรงไปตามศีลตรงไปตามธรรมไม่ให้มันตรงไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าหากว่าเราไม่ยึดศีลยึดธรรมนี่เป็นเครื่องดำเนินแล้วจิตใจนี้มันก็ตกไปอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอวิชชาเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยผู้ใดยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วก็ยังชั่วหน่อยมันก็จะไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสบาปธรรมนั้นโดยประการทั้งปวงแม้มันจะตกไปก็ตกไปไม่รุนแรงไม่ถึงกับว่าได้ทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวลำพังแต่จิตคิดนึกไปเฉยๆเนี่ยถ้าไม่ได้ลงมือทำด้วยกายด้วยวาจามันก็ยังไม่สำเร็จเป็นบาปอกุศลยังความคิดเฉยๆนี่เนี่ยยังจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าความคิดไปในทางบาปอกุศลมากๆเข้าไปแล้วมันมีกำลังพอแล้วก็เลยใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปดังกล่าวมาแล้วก็นั่นแหละสำเร็จเป็นบาปถ้าว่าผู้ใดไม่รู้สึกตัวไม่ภาคเพียรพยายามละบาปอันนั้นต่อไปแล้วก็บาปนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปนี่เป็นอย่างนั้นไอ้บาปที่ไม่ใช่คลุกรรมเป็นลหุกรรมนี้ถ้าผู้ใดพังเผลอทำลงไปแล้วอย่างนี้เมื่อรู้ตัวภายหลังมารู้ตัวได้ว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นบาปจริงเป็นความชั่วจริงแล้วความชั่วเหล่านั้นมันจะตามให้ผลเป็นทุกข์จริงผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละลงไปเลยบัดนี้ไม่ทำมันอีกต่อไปอธิษฐานใจละไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็อธิษฐานใจถึงกุศลคุณงามความดีไปอธิษฐานใจมั่นต่อบุญต่อกุศลต่อคุณธรรมที่ตนได้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนี่บ่อยบ่อยเข้าไปเมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในสติปัญญาอันสูงส่งขึ้นไปแล้วบาปกรรมเหล่านั้นมันก็ตามไม่ทันบัดนี้มันก็ระงับไปนี่แต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าเมื่ออธิษฐานใจละบาปแล้วแล้วบาปนั้นมันจะตามไม่ทันเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเมื่อเราอธิษฐานใจละบาปแล้วเราต้องทำความดีเข้าใส่ไว้จิตใจอันนี้นะทำความยินดีต่อบุญต่อกุศลต่อข้อวัดปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เพราะว่าใจดวงเดียวนี่นะ มื่อน้อมไปทางบาปแล้วมันก็ไปทางบาปนั่นแหละวันนี้มันก็สั่งสมบาปอย่างนี้นะทีนี้เมื่อมันเบื่อบาปมันเห็นโทษของบาปแล้วมันน้อมไปในทางบุญกุศลมันก็สั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นไม่สั่งสมบาปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นบาปนั้นไม่สั่งสมมันอย่างนี้มันมีอยู่แต่เก่าแล้วนั้นมันก็อ่อนกำลังลงไปเองเนี่ยมันก็ระงับดับไปเองเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันไม่เลี้ยงมันไว้เลยมีแต่ละกับละอย่างเดียวอย่างนี้นะ มันก็หมดไปแหละบาปเลยนี่แหละการวิธีละบาปในทางพระพุทธศาสนานะให้พึ่งพากันเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเมื่อละบาปไม่ทำบาปแล้วผลไม่ทำความดีอย่างนี้ไม่ได้สักหน่อยบาปมันก็เกิดขึ้นมาของเก่านั่นแหละ เหมือนแผ่นดินนี้นะเมื่อได้หญ้าออกไปแล้วไม่ปลูกพืชต่างๆที่มีผลลงไปอ่ะไม่นานเนี่ยพวกหญ้าพวกพืชต่างๆที่มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นั่นมันก็เกิดขึ้นมาแทนนะหนาทึบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้ถ้าบุคคลได้หญ้าออกไปแล้วปรับดินให้ดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไปเมื่อปลูกลงไปแล้วธรรมดาเจ้าของมันก็ต้องคอยรักษาแล้วบัดนี้นะรักษาศัตรูพืชนั่นต่อไปละถ้าหญ้าเกิดขึ้นมาก็ถอนหญ้าออกไปถ้ามีตัวแมลงอะไรจะมากัดมากินก็ไล่ตัวแมลงนั้นออกไปจะมีสัตว์มาเหยียบย่ำก็หารั้วมาล้อมป้องกันไว้ไม่ให้สัตว์ต่างๆมาเหยียบมาย่ำมากัดกินพืชพันธุ์เหล่านั้นมันก็งอกงามเจริญขึ้นผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ปลูกผู้ฝังนั้นให้ได้บริโภคได้จับจ่ายขายไปได้เต็มที่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อเรามีศรัทธามีวิริยะความเพียรพยายามที่จะฝึกขนกายวาจาใจนี้ให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ขจัดกิเลสปาปธรรมอันนี้ออกจากกายวาจาใจให้ได้เมื่อเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วนะมันก็ต้องดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแหละเมื่ออธิษฐานใจละความชั่วที่ตนเคยทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้นะก็อธิษฐานใจทำความดีเข้าใส่เช่นอย่างว่าเมื่อเราอธิษฐานใจละความโกรธออกไปอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจเจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นแทนความโกรธนั้นอย่างนี้เมื่อเราหมั่นเจริญเมตตากรุณาไปบ่อยๆเข้าเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันซึมซาบเข้าถึงจิตใจได้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยบัดนี้จิตใจมันก็ไม่ค่อยน้อมไปในทางโกรธล่ะมีแต่น้อมไปในทางเอ็นดูกรุณาบุคคลอื่นและสัตว์อื่นโดยมามองเห็นว่าคนเหล่านั้นสัตว์จำพวกนั้นก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนกับเรานี่แลแล้วเขาก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าเมื่อเขายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นแหละธรรมดาผู้ยังละความชั่วไม่ได้หมดนะเผลอๆมันก็ทำชั่วไปได้พอรู้ตัวมันก็ทำความดีแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเรายังละกิเลสอันใดไม่ได้หมดพอเผลอตัวกิเลสมันก็มาเล่นงานเอาให้ทำชั่วพูดชั่วไปได้บ้างแล้วทีนี้นะนั่น เมื่อนึกถึงเขามาเทียบกับเรานึกถึงเราเทียบกับเขาเข้าไปแล้วมันก็ให้อภัยกันได้นะคนเราเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาล่วงเกินตนนะตนก็ให้อภัยไปได้เมื่อคิดเหตุผลดังกล่าวมานี่นะรู้ชัดขึ้นมาแล้วนะถ้าใครไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมอภัยให้แก่บุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตนเลยมันก็เลยเกิดความไม่สงบขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะผู้ใดเข้าใจโดยแจ่มแจ้งและลงมือปฏิบัติตามนี่เป็นของดีจริงๆได้ผลดีจริงๆล่ะไม่เสียเวลาที่ลงมือปฏิบัติหรอกแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรเราก็เอาทุกข์นั่นแหละเป็นทุนนะเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่นั้นแหละมันจะได้รับความสุขเป็นผลเลยแบบนี้ความทุกข์ใจมันก็จะค่อยเบาบางไปสงบระงับไปแต่ทุกข์ทางกายนี่มันไม่สงบระงับไปได้หรอกเมื่อร่างกายนี้ยังไม่แตกไม่ดับทำลายลงมันก็ต้องเป็นไปอยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละแต่ว่าทุกข์ใจนั่นนะมันเบาบางลงหมายความว่าอย่างนั้น ให้พึ่งพากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนั่นก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายมีความภาคเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้ความชั่วบังเกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะแล้วถ้าหากว่าพลั้งเผลอบังเอิญไปกระทำความชั่วบางสิ่งบางอย่างเข้าอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วก็ยอมรับผิดไปยอมรับผิดไปแล้วก็ปฏิญญาณตนว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะเช่นอย่างระเบียบของพระภิกษุอย่างนี้ก็รู้ว่าตนได้ล่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นสิกขาบทที่ไม่มีโทษอย่างร้ายแรงเช่นนั้นแหละพอรู้ตัวแล้วก็รีบไปขอสารภาพกับหมู่เพื่อนภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งเสียว่าผมได้ล่วงสิกขาบทข้อนั้นข้อนั้นโดยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้นะผมขอแสดงต่อท่านแล้วต่อนี้ไปผมจะสำรวมระวังต่อไปจะไม่ล่วงสิกขาบทนั้นๆต่อไปอย่างนี้ท่านว่าโทษนั้นมันก็ระงับไปนี่ถ้าว่าโทษนั้นไม่ระงับแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้วางระเบียบไว้อย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจแต่ถ้าใครปกปิดอาบัติหรือว่าความชั่วอันนั้นไว้ไม่มีทางที่มันจะระงับไปได้นะเป็นอย่างนั้นแม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันแหละผู้ใดทำความชั่วหรือว่าล่วงศีลล่วงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นแล้วแล้วก็กลบความผิดของตนไว้อยู่อย่างนั้นไม่ยอมสารภาพความผิดต่อใครเลยไม่ปฏิญญาณตนว่าจะละความผิดอันนั้นอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นเลยติดตามให้ผลไปแหละเรื่องมันนะไม่ใช่ว่าพอทำผิดลงไปแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นอย่างนี้มันจะไม่มีโทษมันจะไม่ความผิดอันนั้นจักไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดเราทำความชั่วล่วงพุทธบัญญัติไปแล้วนั้นมันจะมีใครรู้เห็นก็ตามไม่มีใครรู้เห็นก็ตามมันก็มีโทษอยู่ในตัวนั่นแหละคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองแหละเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแหละ ก็เมื่อตนเองรู้ตัวเองอยู่อย่างนี้นะแล้วอย่างนี้นี่เมื่อรู้ตัวเองแล้วยังไม่ยอมรับผิดอย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นผู้ชอบกับบาปอกุศลอันนั้นนะก็ยึดเอาบาปอกุศลนั้นไว้นะแล้วจะไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนี่ขอให้พากันเข้าใจคำว่าเพียรละบาปนั่นนะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ในความเพียรสี่อย่างนั้นนะนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจอย่าไปปกปิดความชั่วไว้ให้พึ่งสารภาพต่อท่านผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งตนเคารพนับถือหรือว่ามีเพศเดียวกันมีความหวังดีเหมือนกันอย่างนี้นะหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่าตนเช่นอย่างญาติโยมกับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมก็ถือว่าพระสงฆ์นี่แหละมีคุณวุฒิที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นจึงได้มาขอสมาทานศีลด้วยแต่การสมาทานศีลสมัยนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเพณีไปแม่นว่าไม่ได้ล่วงศีลแม้แต่ข้อเดียวก็สมาทานอยู่งั้นแหละนี่เรียกว่าประเพณีแต่บางคนล่วงศีลไปแล้วไม่สมาทานก็มีเป็นอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องแบบนั้นนะก็เมื่อเราละบาปแล้วอย่างนี้เราละความชั่วเหล่านั้นแล้วก็พยายามตั้งสติสำรวมระวังกันไว้ไม่ให้มันล่วงอีกต่อไปมันนี่ก็ทำความดีต่างๆที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำตามหน้าที่ของใครของเราผู้เป็นนักบวชก็ทำข้อวัดปฏิบัติของนักบวชผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ทำหน้าที่ของผู้เป็นคฤหัสถ์หน้าที่ของคฤหัสถ์ก็ขวนขวายในทานนี่นั่นแหละขวนขวายในศีล5ศีลอุโบสถหรือว่ากรรมบท10คำว่าขวนขวายนั่นก็เรียกว่าพยายามปฏิบัติตามนั่นเองแหละไม่ล่วงนั่นแหละพยายามสดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเบื่อหน่ายต่อการสดับตรับฟังเพราะว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนี่มันไม่มีเวลาที่จะไปดูตำรับตำราหรือว่าท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากๆมันไม่มีเวลาเพราะทำแต่การแต่งงานอย่างนั้นเราก็ถือเวลาว่างๆบางครั้งบางคราวสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเพื่อประดับสติปัญญาของตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันจดจำเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้แล้วไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญและความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วดีนั้นตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมา